Sikwambii hao, tizama wakina mama wanavyohangaika na hivi vijibandabanda vya mikopo, haswa katika miji hii ya Waislamu. Hiyo kuta ofisi ya mikopo, sijui mwendo kasi, sijui hivi ujasiriamali, sijui hivi, uongo uongo. Tizameni wanawake wanavyopata shida, tizameni watu wanavyouza mafosofa yao, wanavyouza viwanja, tizameni nyumba zinazopigwa minada, kwa sababu tu tumeacha mafunzo ya Uislamu. Allah ameieleza riba na ubaya wake na madhara yake vizuri kabisa katika Qur'an. Tukaamua kuambiwa riba, mikopo yenye riba, riba nafuu, kuwawezesha wajasiriamali, hakuna kitu. Allah anasema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah anafuta baraka yote katika riba, na Allah anazozilea na kuzikuza ni sadaka. Peaneni sadaka, mpe ndugu yako laki moja, kafanye biashara ya samaki pwani, mpe sadaka ndugu yako, Allah atailea hiyo. So anakukopesha urudishie laki na ishirini, utamwangamiza mwisho huo mtumbwi pia, au kama huo mtaji pia atauza, na akauze sofa pia aje kupa hela yako. Yaani ule mtaji utakwisha, alafu pia ndachukua na sofa aliuza akulipe wewe, au ende karahani pia simu ya smartphone. Sababu yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Na wanasema ahlul ilmi, mtu atakayeingia katika riba hata akisurvive miaka 40 atadondoka tu. Mafunzo ya Uislamu katika biashara yako wazi. Tizama mafunzo ya Uislamu katika jambo la ndoa. Sisi Waislamu tumeruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja, kwa sababu mafunzo yetu yanatoka kwa aliyetumba, na ndoa zaidi ya mke mmoja ipo kwenye vitabu vyote, kwenye Taurati, kwenye Zaburi, kwenye Injili. Sio kweli kwamba mke ni mmoja. Haya sio mafunzo ya Ukristo ya kweli, yani kwa maana mafunzo ya Isa. Sio mafunzo ya Isa haya, kwamba mke mmoja huyo huyo tena kwa maisha, msiachane kwa uzima na kifo. Sio kweli. Ukisoma Taurati, nishawahi kutoa mada hii, maandiko yako mengi, na Zaburi na Injili, kuna watu walikuwa na wake huko zaidi ya 100 katika manabii. Lakini Allah anajua kwamba sisi wanaume tumeumbiwa kuwapenda wanawake, na mwanamke mmoja kwa mwanaume ambaye yuko sawa sawa hatoshi. Allah anajua hilo. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Hivi asijue aliyoumba nani? Latifun khabir wa huwa al-latiful khabir. Kwa nini asijue? Wengine wameambiwa na mke mmoja tu, lakini ana vimada 11. Mke akibeba ujauzito ana bed rest, unafanyaje wewe mwanaume? Unakula, unashiba? Mwanamke akiwa katika ada yake, na wewe unafanyaje siku zote saba hizo? Umetulia? Mke mmoja ndio kwa milele. Hatusemi kwamba lazima uwe wa pili, lakini ndio maisha yako, mke mmoja. Nafsi ya kinai pia, wenye mke mmoja wajua. Sasa kuna wakati waishi na mke wiki nzima, hata hujamtamani, takivua nguo kabla utazama ukuta tu, mpaka saa nyingine ukae siku mbili tatu nne tano. Sasa nafsi yatamani kufanya ndo huko. Sasa kwani nyie si mwajua, au anasema ya uongo? Ndio maana tukaambua tuwe wawili, watatu, wanne. Sasa tizama mafunzo haya ya kuoa, lakini tizama sisi kama watu wamefikia kiwango hawawezi tena kuishi maisha mazuri ndani ya ndoa, tumepewa mafunzo ya talaka. Kuna wengine watu hawaachani, mtu kashamfumania mwanamke ndio kwa uzima na kifo. Maneno gani ha? Mtu nishamkuta tena huyo, bado tu eti hakuna kuachana. Mafunzo gani haya ukatili haya? Huu ni ukatili huu. Mwanamke aweza akabadilika, kuna wakati nyumbani akawa kama nyoka atakudhuru. Au nyie hamjui? Mwanamke anamwagia mwanamume maziwa ya moto au maji ya moto, anamuunguza uso bado tu kwa uzima na kifo. Huyo atakumtoa roho huyu. Mafunzo gani haya? Haya mafunzo yamekengeuliwa na Paulo na wengineo. Sio mafunzo ya Isa alayhi salam. Kwa sababu mafunzo ya Isa alayhi salam yanatoka kwa Allah. Hakuna mafunzo ya ukatili kama haya. Bali Uislamu umeruhusu mwanamke akiona sasa siwezi kuishi na mwanaume huyu, simpendi, hata kama anaswali, ana tabia, lakini simpendi. Uislamu umempa hukumu ya kujivua mwanamke. Likuja mwanamke mbele ya Rasul, mume wangu simtoi kasoro ya dini wala tabia, lakini namuogopa, naogopa kumkufuru Allah, kwa maana kuto kumpa haki zake. Mtume akamwambia rudisha shamba lake, alipoa mahari shamba yule, tarudisha shamba . Mwanamke ana dhiki akimtazama mume, hamvutii tena, ana mvuto kama vile aishi na gogo kwenye kitanda au kapewa chatu alala naye, hana furaha kwa huyu kwa uzima sijui na umauti. Mtume akamwambia rudisha mahari yake. Inaitwa khul'u hiyo, anajivua mwanamke, huenda akapata mwingine atakempenda na yakaishi naye, kama vile wewe kuna wakati wataka uoe mwingine na yeye pia akifikia wakati amechujukwa na wewe, hana hamu na wewe, aruhusiwa kujivua. Hii ni dini, mafunzo yake yanaendana na akili na maumbile ya mwanadamu. Hii ni mifano. Wasokuwa Waislamu wenye husda na dini hii waliutazama Uislamu vizuri sana, wakafanya husda, wakaamua kuweka mikakati kuwatoa Waislamu katika dini yao. Allah anasemaje? Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wametamani wengi katika ahlul kitab, wadda kathirun, wengi katika ahlul kitabi wametamani, mayahudi na manasara, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, lau kama watakurudisheni nyinyi baada ya kule kuwa Waislam mrudi kuwa ni makafiri. Hasadan min indi anfusihim. Allah anasema hayo sababu yake ni husda iliyoko kwenye nafsi zao. Husda ni nini maana yake? Husda ni kutamani neema aliyokuwa nayo mwingine imuondokee. Huu Uislamu ni neema, enyi Waislamu. Tumedharau, tunaidharau dini yetu sisi. Tunadharau hii neema ya Uislamu, tunachezea neema. Wasiokuwa Waislamu walitazama wakaiona neema hii wakaifanyia husda, kwa wakaandaa mikakati. Allah anasema min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, baada ya kubainikiwa na haki. Hii dini bwana ndio kweli, huyu ndo mtume wa mwisho, huyu ndo alotabiriwa kule kwenye vitabu. Bishara ya Mtume Muhammad ipo kwenye Injili huko. Baada ya kubainikiwa na haki, wakaamua kufanya mikakati. Waqalu kunu hudan au nasara tahtadu. Wakaambia watu kuweni mayahudi au manasara mtaongoka bana. Qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana min almushrikin. Waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara. Wakasema haingii peponi isipokuwa myahudi au mnasara. Wakayazungumza mengi, wakasema nahanu abnau Allah wa ahibau, sisi ni watoto wa Allah na ndo vipenzi vya Allah, so nyinyi Waislam. Waliyazungumza muda mrefu, kwa wakaanza mikakati, na Allah akamtahadharisha Mtume ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. hawatoridhia mayahudi na manasara mpaka ufuate mila zao. qul inna hudallahi huwa alhuda, waambie bwana muongozo wa Allah ndio muongozo wa kweli, so hizo taratibu zenu na mila zenu. hawa mabwana kampeni walizianza tokea wakati huo, na wakaja wakaendelea, zama zikenda, wakafika katika wakati wa almustashriqun, wakatoa makundi ya watu kutoka magharibi yakaja katika nchi za mashriq, nchi za Waislamu. Watu hao wakaja wakasoma Uislamu, wanaitwa almustashriqun. Usoma Uislamu vizuri, wakajua mafunzo, wakaingia katika madarisi za Kiislamu, katika jamiat, kwa lengo la kuchafua Uislamu ndani ya Uislamu. Wakawaandaa vijana, vijana wakawa wanachukuliwa wanakwenda kusoma Ulaya, vijana wa Kiarabu wa Kiislamu. Wametoka pale na kanzu na vilemba, wakirudi wana suti na tai. Kwa wanaona ndo utaona, utaona madokturi wengi na maprofesa wa Kiislamu pale Misri, ukiwakuta sangine wako katika nadwa wamekula suti na tai. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah, Kiarabu kingi na ayat, lakini ana suti na tai. Aina alqamis, yuapi kanzu? Aina alamama au alimama, yuapi kilemba? Kavuliwa Ulaya, amedharau ile vazi la Mtume. Kana ahabba thiyabi ila rasulillahi alqamis, vazi alokuwa akilipenda bwana Mtume ni kanzu. Kijana wa Kiarabu, dokta, profesa, ametoka Ulaya, anaona kanzu haina maana. Au amesoma Azharu Sharif, pale pana watu wameingia maprofesa wanaosomesha Waislamu wengine si Waislamu, lakini anajua lugha ya Kiarabu, anajua fiqhi, anawasomesha Waislamu. Huko ndio mambo yalikovurugika. Wakatoka vijana wa watawala wa Kiislamu wakenda zao Ulaya, wakirudi wao wanakuwa ni watoto wa wafalume. Nyetizameni leo tu, vijana wengi wa hawa viongozi wa nchi za Kiislamu, watoto wao wale ambao wengine waandaliwa kuwa wafalume, ma prince, watizameni wamesoma wapi. Tasikia yule amesoma Amerika, yule amesoma London, Britain, huko Ulaya, yule kasoma hapa. Mambo yanabadilika. Ndio hayo mambo, unaona nchi ya Qatar imechukua kombe la dunia, imeileta Qatar. Nye fatilieni ni billions ngapi zimetumika kuandaa kombe la dunia, kuandaa mashindano ya ngozi iliyotua upepo. Watu mwingine kuna kitu ukakipa wanasema watu wa hikma, wakati mwingine waweza ukawata kuikebehi asali ukasema mate ya nyuki, mate ya mate ya nyuki. Ukiita asali umeipamba, ukiita mate ya nyuki umekebehi. Au binjira, ukaita mbegu za maboga lakini ukiita binjira kama umepamba pamba hivi. Sasa ile ni ngozi tu imetiwa upepo, watu wanaikimbiza tu. Au nini nyewe wasema? Nyewe mwonaje? Lile si ngozi tu limepulizwa hewa, alafu watu walikimbiza, na malengo yote liingie pale tu kwenye miti miwili pale, kwa pana kipa pale. Hebu angalia, yani kitu hakina mantiki yoyote, lakini angalia kilivyokuzwa. Kwa watu wanapigana, wacheziana rafu, watu kana na mama, wengine watakuuana, hata kubwa pisto kwa vile kakosa tu ule mpira kuingiza pale kwenye ile miti miwili pale. kwa kama mchezaji alipewa penalty na penalty hiyo yaipa ushindi timu, akikosa basi ulinzi wekwa kwenye nyumba yake kwenye nchi kwaweza uliwa. Angalia sasa, nchi ya Kiislamu imetumia billions of money, viwanja vyote vile vimejengwa upya from the beginning, kiasi gani ya hela? Na viwanja vyote vina ma air condition, watu mula wasikii yote. Zimeandaliwa nyumba za kulala watu, nyumba ambazo baada ya mashindano zaondolewa au zavunjwa, hazina kazi tena. Mabehewa yale, wazo kona nchi kaa behewa la treni, kumendani nyumba na kulala siku moja 600,000. So kama umundani ujue kama nyumba yako, kiona nje wazo kona kama jikontena la gari hivi, yale makontena ya mizigo, lakini ukifungua ndani kila kitu, yale yote yametengenezwa, ni mji ule umetengenezwa. Watu wangapi wamesafa kwa tukio lile? Najua nyinyi mnafuatilia habari. Kuna watu wameondolewa mjini pale Doha, wamepelekwa miji mingine. Kuna watu wamekosa kazi kwa sababu ya ngozi tu. Ile ni fikra tu. Imeingizwa kwa watawala wale kwa sababu wameathirika na umagharibi. Zile hela zile, billions zile of money, kama zingetumika kwa mkakati maalumu wa kuendeleza Uislamu, zingefanya mambo mangapi katika Uislamu? Kuwaleta makufari katika miji, watu wakawaadhimisha, wameingia mashoga na ndege maalumu pale kutoka Ujerumani. Mpaka imeandikwa eti kuna watu wasifia kwamba Qatar wamezuia pombe kwenye kombe la dunia. Watu wataka pombe, tunywe na tubana. Hey, watu wameingia, wataka kunywa pombe mjini. Watu wataka wanawake wa kuzini, machangudoa. Kuna watu maradhi yao ni mashoga, wataka wabaradhuli, wafanye diwat na wabana. Athari yake ni baadhi ya watu, vijana wenye mamlaka katika nchi, watoto wa kifalme wengine wamekwenda kusoma huko Ulaya, wameathirika na umagharibi. Wanaona Uislamu kama vile ni kupitwa na wakati. Njia miongoni mwa njia walizotumia ni mifumo ya kielimu, kwenda kwa haraka haraka, nisiwachoche sana watu. Maskuli, tizameni athari ya mashule haya. Nyi mnaonaje hivi, Uislamu unaruhusu kuchanganyika wanawake na wanaume sehemu moja wakawa wanasoma? Naruhusu Uislamu? Kwa nini shule tunachanganyika? Nani alotulazimisha? Ukilifanya hilo madrasa, wewe mwalimu tu hapo kaweka watoto wa kike na wa kiume mabalehe, watoto kushangaa, huyu mwalimu vipi? Kwenye kusomeshwa Qur'ani hilo mwalishangaa. Mimi sikubali pale. Mimi sikubali, mimi nataka mke wangu afundishwe na mwanamke au kuwe na pazia. Ah, kule. Kama kwenye mambo ya dini unaona kabisa, pamoja na kwamba ustadhi anaweza kuwa anaisoma aya na anaweza kuteleza akamtongoza mkeo au akamtongoza mtoto kwa kike. Je, kule yule anafundisha English? Hana aya wala hadithi, sengine hana swala, hana chochote. Yule umeonaje? Macho yanavombeta beta. Ah, tizameni hizo mimba zilivyojaa huko maskuli. Tizameni watoto walioshindwa kuendelea kusoma kwa kutiwa mimba. Nenda huko, takwimu zimetoka za mtaa za mji wa Mtwara huko. Tizameni watoto walivyojazwa mimba. Mimba ni ngapi? Mifumo ya mashule ikaharibu jamii ya Kiislamu. Mwalimu anasomesha, yuko uchi, mtoto wa kike ndio mwalimu wake, na mtoto anamuona mwalimu ana maendeleo kwa sababu ndio mwalimu, analipwa mshahara, yuko mbele yake, mtoto anaiga. Mwalimu akiingia kauramba mkanda nje. Kwa nini mkanda nje? Hii mkanda nje imetoka wapi? Niulize nyinyi, yani hizi ni hizi ni desturi za Waswahili. Waswahili wa wapi? Wa Kibugumo. Ndio ambao wakivaa wana mkanda nje. Imetoka wapi mkanda nje hii? Na hii tai imetoka wapi? Kwa mwalimu akiingia pale kwa uramba nani? Mwalimu mwingine ana makalio makubwa, mwanaume kia na makalio makubwa. Ka uramba mara suruali yaingia hapa, watoto wakonye sana nyuma. Teacher. Hakaja mwanamke naye kama ndio hivyo watoto. Darasa la saba tena watoto washaanza kuwa na joto la baligha. Madam, niko na swali. Watoto ubahau tu. Sisi tumesoma. Nafikiri tujasoma. Tumepitia tujua ubahau upo. Watoto mchezea mwalimu. Vijana shule wanakwenda mpaka na vioo. Hamjaelewa? Kazi kubwa sana. Mshaelo anakisema hivyo. Hamjaelewa? Basi sieleze. Mifumo ya elimu. Kwa nini watoto wanakwenda skuli na suruali vipande? Watoto wa kiume kwa nini wavalishwe bukta? Hali ya kuwa sisi tunaambiwa uchi wa mwanaume na mwanamke, uchi wa mwanaume ni baina ya surra wa rukubataini. Kwa nini tumevalishwa vibukta? Kwa nini watoto wa kike walikuwa wavalishwa sketi na vichwa wazi? Na mpaka leo mnaona mashule haya ya serikali, wako Waislamu wengine watoto wanakwenda hivyo tu. Mtoto kanyolewa unga unga, mtoto wa kike ananyoa nywele. Mwalimu aweza kenda tu mtoto kisa nywele labda hivi zina uchafu kidogo, akachukua mkasi akazikata hapa mpaka hapa, alafu mtoto arudi ili akanyolewe. Yani mwalimu una confidence kiasi hicho mpaka unamnyoa mtoto wa watu nywele, tena mtoto wa kike? Umepata wapi ujasiri huu mwalimu wewe? Kama ni mimi lazima tupigane. Lakini haitotokea kwa sababu sidhani kanitampeleka mwanangu huko akanyolewe nywele. Natafuta nini? Tena mtoto wenyewe wa kike natafuta nini? Kama kujua kusoma na kuandika yamtosha tu. Kamtafutia mume nikamuoza basi, kastirika. Kuna nini? Oh, maisha magumu, maisha watu wa wewe. Yaani wewe waona umefanikiwa kwa sababu umesoma, si ndio? Ndio akili yako hiyo. Na ndege nao wanasoma shule gani? Mbona wanaishi? Na wanakula. Tena ndege wanakula chakula cha waliosoma. Au nyinyi hamjui, inaweza kuwa mashine ndege hao wametua wala mpunga. Wewe una degree, ndege anakuja kula mpunga wako. لو كانت الأرزاق تجري على الحجة لهلكنا إذن بجهلهن البهائم. لو ونجلكوا رزق إذا بيوكوا سابوا يأكل نينج بس هوا ونجموتوا ونجنغميا لكن ومبانا ما هندي ومياغرميا ننجي أمبوزي نقول له ويو كي جو تبكي أكوتو كانت كشاكولا نوالا أنا ذنبي. أنا ذنبي لكشاكولا. Lakini kwa rahma za Allah, wewe ni sadaka iliyoandikiwa. Ndugu zangu, kupitia mifumo ya elimu, wasiokuwa Waislamu wameharibu sana jamii yetu. Kwa sababu colonial education, wakati sisi tunasomeshwa katika zile yale malengo, malengo ya colonial education ni kuhamisha ile value ya kimagharibi, western culture, ile tamaduni za kimagharibi, thamani ya wamagharibi, ile value zao kuzileta kwa soko wa Islam. Kwa mtu akiongea atakaongea kama mzungu, akicheka atakacheka kama mzungu. Kuna viazi vinaitwa viazi vya kizungu, kuku wa kizungu, juu hivi wa kizungu. Nini sasa? Wakaichora taswira kwa Uislamu kwamba wa magharibi, wazungu, watu wa Ulaya ni watu wameendelea, wana thamani sana. Kwa Muislamu akawa anakuwa yeye anaona bila ya kuwaiga wale mabwana hana thamani. Mtu kuvaa kanzu avaa anakuja Ijumaa. Kwa nini wewe? Kwa nini hujiamini na hili vazi la Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wewe ni Muislamu, kwa nini uvai kofia? Hujiamini kwa nini? Mtu aenda omba kazi kwanza, kama ana ndevu azipunguza. Aona atakosa kazi. Wewe mbona unawoga wewe wa maisha wewe? Kuna gari moja kule Pongwe nikiona yanifurahisha sengine. Vijana, unajua vijana wakati mwingine wanachoka na kwa gari imeandikwa pale nyuma kusoma sana ni woga wa maisha. Kusoma sana, yani kusoma dunia, sio dini. Woga maisha, mtu ana degree moja, tafuta ya pili, ituzi masuni na research. Sasa vijana saa, woga tu wa maisha. Sasa unachotafuta ni maisha tu. Mshahara kama ilikuwa ni 500,000 hiyo 700,000. Woga tu wa maisha. Una watu kwa siku waingiza milioni 10, hana degree hata moja. Kuna watu kwenye hii dunia zile hela wazivuna. Kama vile unavuna mahindi. Na hawana degree hata mbili. Haya mambo ya riski usiogope sana wewe. Ndio maana baadhi ya watu wema walikuwa hawana wasiwasi, wakiulizwa, "Mbona una wasiwasi?" Asa mimi nimejua riski yangu haizi kuchukua mtu mwingine. Mbona sina wasiwasi? Wewe ushaumbwa na riski yako. Fanya tu mambo ya msingi ya halali, tafuta tu. Weza uza mawe tu ukafanikiwa. Weza uza vitumbua tu ukatoka bana. Au sio? Ukiacha mifumo ya elimu ambao hii ina ile mfumo ya watu wanavyosoma, walimu wanaosomesha, mchanganyiko wa walimu, mtu amekabidhi mtoto wake kwenye daycare, si uzaitwa hizo, akimtazama mwalimu, yani wewe Muislamu unamkabidhi, si Muislamu. Mtoto mdogo anahitaji kulelewa katika malezi ya Kiislamu, umekwenda kumpa mtu kafir anakulelea mtoto wako. Au umechukua mtumishi house girl nyumbani, kafir au kafira, ndio ambaye akulelea mtoto wako, hivyo umekwenda kazini. Wewe utambui? Achilia mifumo, tunasema kuna content zinazosomeshwa, maudhuati katika masomo mbalimbali ambao malengo yake ni kuwatoa Waislamu katika ule Uislamu sahihi, na haya yako mengi sana. Mfano ni nadharia ya evolution of man. Si watu wanasomeshwa usio kwamba binadamu wa kwanza alikuwa sokwe, kwa anachorwa pale isokel na magoya, alafu baadaye akaja mwingine kidogo aka advance sokwe huyo, sokwe apanda, sokwe asimama, mwisho ndo kaja kuwa mwanadamu. Mwanadamu wa kwanza kafana kama na kima kima anakwenda, mwisho ndo kaja advance kawa na mwanadamu sahihi. Hii nadharia ya ukafiri kabisa, kwa sababu mtu wa mwanzo kuumbwa ni Adam alayhi salam, na ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii nadharia mbona inasomeshwa kwenye vitabu na walimu wanasomesha na watoto wetu wanasomeshwa? Lakini sasa cha kushangaza, fuvu la huyo mtu wa kwanza limegunduliwa wapi? Olduvai George, au sio? Olduvai George iko wapi? Ulaya. Iko Arusha. Kwa maana yake mmeaminishwa sasa yule sokwe yule ndo alikuepo huku kwenu nyinyi Waswahili. Yaani wazungu hawa magharibi wametuchezea sana akili zetu sisi. Wametuchezea sana. Yaani haya makorokoro yote mwisho labda uwe engineer tu. Kwani siwezi kuwa engineer mpaka nipitie makorokoro haya? Haiwezekani. Kana mtu mwingine, sasa watu tunapata mainjinia, madaktari. Kwani watu hawezi kuwa madaktari mpaka wasomeshwe makorokoro haya? Wana malengo, utakuja kuwa daktari, lakini hujui Uislamu wako. Daktari zuzu. Unajua ustazi, najua. Nini wewe? Daktari upo tu, uelewi. Wewe mwanaume unasomea magonjwa ya kike, wataka nini sasa? ili ujiwafunua tu wanawake tu. Una minyana wewe mwanaume wasoma wewe specialist wa mambo ya wanawake. Ndio nini sasa? Kwa kazi yako wewe ni kucheza na matumbo ya wanawake tu. Ndio ulichokitaka hicho. Ndio ulichosomea ukatoa mahela. Nenda, kuna nadharia ya kwamba jua halizunguki. The sun is stationary and other bodies revolve around the sun. Kuna kitu kinaitwa solar system. Au sio kijana? Naona kijana anacheka. Ndio eh? Kijana yule nyuma, Walidi, kijana wako nyuma, vijana wa skuli wanacheka. Sasa Allah anasema washamsu tajiri li mustaqarri lillah. Jua lenda. Jua latembea. Jua latembea. Huku wanaambua vijana the sun is stationary. Na imechorwa pale jua katikati. Kwa hizi bodies nyingine ndio zinaonyeshwa zinazunguka around the sun. Nadharia ya ukafiri. Inapingana na Qur'ani tamaman. Na ziko nyingi. Soma development and population, utaona huko watu wanapigwa vita mambo ya kuzaa. Kuzaa watu wengi sio na maendeleo. Allahu yarzukukum wa iyyahum. Allah anakuruzuku nyinyi na hao. La taqtulu auladakum khashyata imlaqin. Nahnu naruzukukum wa iyyahum. Msiwe watoto wenu eti maogopa ufakiri. Kwa kwenye population and development unaonyeshwa hasara za watu kuwa wengi, population kuwa kubwa, hasara yake kwenye maendeleo. Pale unalelewa pale, mimi nitaka watoto watatu tu. Mtumi wako anakuambia, anasema tanakahu takthuru, oaneni muwe wengi bwana, mimi nitaka watatu tu. Jua watoto wengi, watoto wengi, malezi, maisha magumu, maisha utoi wewe. Anayeruzuku wakati wa shida ndiye anayeruzuku wakati wa raha. Maisha utoi wewe.